Açık Radyo 94.9. Deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Açık Radyo 94.9 frekansında yeni bir Deniz Aşırı programıyla daha tekrar birlikteyiz. Bu hafta İstanbul'dayız. Çok sevgili dostumuz, artık bu programı dinleyen tüm dinleyicilerin de yakından tanıdığı Hakan Kabasakal'ın evindeyiz. Hakan, hem biz hoş geldik hem sen programa hoş geldin. Karşılıklı hoş geldik o zaman diyelim ve hoş bulduk. Hoş bulduk da aynı zamanda dinleyicilerimize de buradan sesleneceğiz bugün. Açık Radyo'ya gene Deniz Aşırı'yız, Boğaz'ın karşı tarafındayız. Bugün ne yapacağız? Senin zengin kütüphanenden seçtiğimiz örnekler üzerine konuşacağız. Dünya edebiyatında denizi, adayı konuşmuştuk. Deniz yazınını biraz konuşmuştuk. O programda Piri Reis'i atlamıştık. Biraz da Piri Reis üzerinden başlayalım istersen programa. Çok mu hazırlıksız sordum bilmiyorum ama. Yok. Aslında yani konumuz direkt Piri Reis'le de alakalı. Çünkü bugün deniz aşırı yolculuklar konuşacağız. Efsanevi, destansı yolculukları konuşacağız bugün. Veya daha güzel bir tabir gerekirse epik yolculukları, denizde yapılan epik yolculukları konuşacağız ki Piri Reis, Kitab-ı Bahriye'nin yazarı Piri Reis de dünyanın kabul ettiği gelmiş geçmiş en büyük denizcilerden, haritacılardan birisi. Yaptığı haritalar, özellikle bugün Topkapı Sarayı'nda saklanmakta olan Ceylan Derisi üzerine çizilmiş dünya haritasında özellikle Güney Kutbu ile ilgili gösterilen ayrıntılar ancak 1950'lerde radarın keşfinden sonra yapılan çalışmalarla keşfedilmiş kara parçalarını gösteriyor. Peki Piri Reis nasıl gördü? Bilmediğimiz bir radarı mı vardı? Bilmediğimiz başka bir şey mi vardı? Sorular çoğalıyor. Çünkü onun haritalarında şöyle bir özellik var. Gerçi biraz balıklama, bodoslama girdik konuya ama hep öyle oluyor ve akıyoruz. Piri Reis bence böyle şok bir girişi hak edecek büyük bir denizcimiz. Onun haritalarında kıtasal batma denilen coğrafi bir harita özelliği görülüyor. Bunu da ancak, yani bu nedir? Belli bir merkezden direkt yukarı uzaya çıktığınızda dünya küresinin sağ ve solunda, alt ve üstünde kalan noktaya, yani kenara direkt yakın yerlerde kıtalar batar, iyice incedirler. Çünkü ufkun öbür tarafına geçmiştir görüntü artık. Piri Reis'in haritalarında kıtaları direkt böyle görürsün. Acaba bilmediğimiz bir şekilde, hani Anadolu'ya bizim yörük atalarımızı, şamanları getiren kazların sırtına bindi de mi çıktı Piri Reis göklere? Yoksa hani balonu ilk biz mi bulduk, başka bir şey mi yaptık? O haritalarda çok enteresan gizemler saklı bence. Evet, peki vakıf mıyız herhangi birine veya bununla ilgili çalışmalar yapılıyor mu? Hiç biliyor musun öyle çalışmaları? Şu anda adını hatırlamadığım bir yazarın, bir Türk yazarın kitabı var. Piri Reis'in haritalarını incelemiş. Gerçi o kitabı alıp aklı başında inceleyemedim. Araya bir sürü iş girdi gene her zaman olduğu gibi. Kitap duruyor, yalnız kışın şömine başında yapmayı planladığım işlerden birisi de o. Yani o kitabı ve haritanın reprodüksiyonlarını önüme açacağım ve bakacağım. Yani Piri Reis'in sırrına vakıf olmak gibi bir heves değil. Yani o olmayacak bir şey. O Piri Reis sonuçta bir imparatorla mal olmuş büyük bir denizci. Ama hakikaten ne yaptı Piri Reis de o haritaları çizebildi? Ben hep yaşadığım sürece merak edeceğim ve bence hiç kimse de bunun cevabını veremeyecek. Çünkü bir o dönemde bilinen hiçbir Türk denizcisi Amerika kıtasına gitmemiş. Ama Amazonların, yani Hernan Cortez'in, Hernando de Soto'nun falan, yani Amerika kıtasını karadan keşfeden İspanyol kaşiflerin kıtanın içlerine ilerledikleri dönemde dahi bilmedikleri ayrıntılar var o haritaların üzerinde. Amazon'un kolları çizilmiş. Kuzey Amerika'da halklara ilişkin ayrıntılar verilmiş haritanın üzerinde belli noktalarda. Bu efsaneleştirilmiş de bir durum aynı zamanda. Daniken'de mesela bunun çok sansasyonel bir boyutunu izliyoruz, hani, değil mi? Hani uzay kısmını bilemeyeceğim. Hani geldi uçağın daire, Piri Reis'i aldı, gökyüzüne götürdü. Böyle bir şey var mı yok mu? Yani bunun spekülasyonuna girmek zaten programın 3 güne falan uzamasına sebep olur. Zaten yapan da yapmış zaten. Öyle bir şeye de gerek yok. Hani ya gerçekten Christoph Kolomb için iddia edildiği gibi hakikaten Kolomb öncesi dönemde, ki birazdan konuşacağımız konuya giriyoruz yavaş yavaş. Ya gerçekten Kolomb öncesi dönemde Avrupalıların veya başka birilerinin kıta Amerika'sıyla ve diğer uzak, o gün için bilinmeyen kıtalarla, Avustralya'yla, Okyanusya'yla, Polinezya'yla bağlantıları vardı. İnsanlar hakikaten Kolomb'tan binlerce yıl önce dahi, ki biraz sonra bunların fiziki kanıtları üzerinde de konuşacağız bu bağlantıların olduğuna dair. İnsanlar demek ki birbirleriyle bağlantı içindelerdi, birbirlerini etkiliyorlardı. Bir iletişim vardı. Bir iletişim vardı ve belki bugün bizim hala acaba bunun sırrı nedir, acep bu harita nasıl çizilmiştir gibisinden böyle tuhaf sorularla tartıştığımız bu haritalar belki binlerce yıl öncesinin denizcilerinin engin asırlara dayanan tecrübeleriyle çoktan çizilmişti ve bu denizciler sadece bu haritaları almış ve daha da geliştirmişlerdi. Neden bunu söylüyorum? Thor Heyerdahl'ın çok güzel bir sözü var ki birazdan tanıyacağız kendisini. Okyanuslar halkları ve kültürleri birbirinden ayırmak için değil, suları bütünleştirmek için vardır. Demek ki Kolomb'dan sonra açtığımıza inandığımız bu sular, bizi ayırdığını düşündüğümüz bu engin okyanuslar belki de binlerce yıl önce aşılmıştı Thor Heyerdahl'ın dediği gibi. Evet, istersen konumuza girelim. Evet. Bugün işleyeceğimiz deniz aşırı yolculukları, epik hikayeleri ve efsanelere bakalım. Şimdi Thor Heyerdahl dedik. Kimdir? Evet. Hani bu İskandinav efsanelerindeki tanrı Thor'dan almış adını. Basit bir insan sonuçta. 1914'te Norveç'te doğmuş. Norveç'in en gözü pek araştırmacısı ve macera peresti kaşifi olarak adlandırılır Thor Heyerdahl. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman işgaline karşı direnen ülkesi için savaşmış. Çok usta bir adam o bakımdan. Yani iyi bir savaşçı aynı zamanda. Yani Kuzeylilerin zaten, yani bu Nordik insanların özelliklerinden biri de doğayla mücadeleden dolayı çok sert adamlar olmaları. Viking kanı sonuçta. Evet. Thor Heyerdahl da dedesi Vikinglerin izinden giden, onlara her bakımdan layık olmuş bir adam. Vikinglerin savaş dışında büyük bir deniz başarısı var mı? Vikinglerin çok büyük deniz başarıları var. Vikinglerin en büyük başarısı Amerika'yı Kolomb'dan 800 yıl önce keşfetmiş olmak. Bunu hem istersen Thor Heyerdahl'a buradan ince bir giriş yapalım. Kızıl Erik lakaplı bir Viking, Norveç'te, yani o dönemdeki Norveç Viking krallığında işlediği bir cinayetten dolayı, ki milattan sonra 200'lerde falandır bu. O dönemdeki kral tarafından ilkin İzlanda'ya sürülür. Ki o dönem, yani yakın dönem haritalarında, 13. yüzyıl, 12. yüzyıl haritalarında falan İzlanda yoktur. İzlanda'ya sürerler bunu. İzlanda'da kralın adına bir küçük krallık kurar. Fakat orada da bazı efsaneler duyar. Bu muhtemelen o dönemde Kuzey Amerika ve Grönland'dan İzlanda'ya gelen ya da geçmişte gelmiş olan Eskimo halklarının taşıdığı hikayeler. Uzak batıda hala onu bekleyen topraklar olduğuna dair bir his uyanır içinde. Ve günün birinde oğluyla birlikte bir batıya doğru uzun bir deniz yolculuğuna çıkar Kızıl Erik. Bu arada da yeniden Norveç'e çağrılır, tekrar İzlanda'ya döner. Bayağı karışık bir hikaye orası. Bunlar batıya doğru upuzun bir yolculuğa çıkarlar. Tabii o dönemde pusula yok. Pusula olsa da fark etmez çünkü dünyanın manyetik kutbuna çok yakınlar. Orada her yer kuzey, her yer güney. Pusula sürekli dönüp duruyor. Yıldızlar tabii en önemli yol göstergeleri. Birinci büyük keşfi yaparlar, güneş pusulasını bulurlar. Çünkü güneş gökte görüldüğü müddetçe her gün doğu batı yönünde belli bir yay çiziyor. Ve Viking denizcileri de uzun yıllara, asırlara dayanan gözlemleriyle kendi enlemlerinde güneşin yıl içerisinde ve yılın ayları ve ayın günleri içerisinde nerede bulunduğunu çok iyi bilirler. O ellerindeki bir disktir, güneş diski vardır. Vikingler, Eskimo'lar yaşadıkları coğrafyalarda çetin koşullarda yaşamışlar hep. Tabii, bugüne kadar kutuplarda. Hiç sıcak topraklara gitmemişler mi? Şimdi yani oraya geliyoruz. Meksika'da bir Viking efsanesi vardır. Vikinglerin esas özelliklerinden biri şu: 11. yüzyılda Ukrayna'ya gelirler ilkin. Varekler isminde bir kolu. Ukrayna'nın bugünkü başkenti Kiev'i Vikingler kurar. Ve daha sonra Bizans sarayına muhafız olarak girer Vikingler. Bunu Neil Asherson'un Karadeniz isimli bir kitabı var. Ben çok severim o kitabı. Karadeniz'in sosyo-kültürel yapısını Türk, Laz, Rus, Beyaz Rus, Moldova falan ayırt etmeden bir bütün olarak ele alır. Yani bir insan ekosistemi olarak anlatır Karadeniz'i. Bu bilgi orada var. Bizim belki şu anda kanımızda Viking kanı dahi vardır. Çünkü bu insanlar, ya biz şu anda Bizans'ın kurduğu bir toprak üzerinde oturuyoruz. Biz geldik, burayı fethettik ve o dönemde de o sarayın içerisinde, o şehrin içerisinde Viking kalıntıları vardı. Varek kalıntıları vardı. Çok enteresan gerçekten. Tekrar batıya yolculuğa dönersek. Güneş pusulasında kalmıştık. Güneş pusulası evet. Ve bu pusula bugün hala askeri anlamda kullanılıyor dünyada. Çünkü şaşmayan bir pusula. Evet. Güneş pusulası hala kullanılıyor. Hepimiz başı sıkıştığında saatin kaç olduğu ve saatimizin olmadığı doğal bir ortamda bulunduğumuzda, ki adada bu çok yaşadığımız bir şey, güneşin yönüne konumuna göre tabii aşağı yukarı tahminler yürütüyoruz ve işte bir saat sonra kararacak. Ben de oldukça uzmanı oldum diyebilirim bunun. Yani güneşi izleyebiliyorsa bir insan bulunduğu enlemde çok emniyetli doğu batı yönünde hareket edebilir. İlkin Grönland'a gelirler Kızıl Erik ve oğlu. Burada bir süre kaldıktan sonra daha batıya giderler. Şimdi haklarında iki şey anlatılıyordu. Bunlar Vinland diye bir yer keşfederler. Ogland ve Vinland isminde iki yere gelirler. Hatta şimdi önümde bir kitap var. The 70 Great Journeys in History. İnsanlık tarihinin gelmiş geçmiş en büyük 70 keşif yolculuğu, tarih öncesi insandan günümüz insanına kadar maceralı yolculuklarımızı anlatıyor bu kitapta. Ve bu kitapta da 62. sayfasında şöyle çok güzel bir bilgi var. Bunlar ilkin Markland'a geliyorlar. Yani bugünkü Labrador karasına geliyorlar Kanada'da. Ve daha sonra da bugünkü Newfoundland'e geliyorlar, ki bunların hepsi bakın Amerika kıtasında, Kuzey Amerika'dadır. Burada Vinland isminde, yani Bağlar Diyarı diye bir yer kuruyorlar. Neden Vinland? Çünkü burada şarap yapımı elverişli yabani üzüm buluyorlar. Yıllar sonra Kanadalı arkeologlar burada bir kazı yaptılar. Yani Vinland olduğu sanılan yerde. Ve burada ne buldular biliyor musun? Newfoundland'in yarı bataklık, yarı turbalık çayırlarında bir Viking yerleşimi ve Kızıl Erik'in toprağa gömülü teknesini buldular. Evet, çok enteresan. Kolomb'dan 800 yıl önce. Bunu hiç bilmiyoruz değil mi? Çok ciddi bir şekilde konuyla ilgilenip araştırmadığımız sürece karşımıza çıkan bir bilgi değil. İki tane çok ciddi komplo teorisi var bu konuda. Bunlardan birincisi İspanyolların bu işin şerefini bırakmak istememeleri. Çünkü Kolomb öncesi bağlantı kabul edildiği an İspanyolların bu konudaki birçok tarihsel, onlara tarihsel prestij sağlayan birçok avantajları kaybolacak. Yani nihayetinde Kolomb da sadece eski bilgilere dayanarak batıya yolculuk etmiş bir denizci durumuna indirgenmiş olacak. Ama artık bütün bunları bir kenara atmak gerek. Çünkü dünya o kadar da büyük değil. Ve her devirde insanlar denizleri aşmayı, gözüpek insanlar denizleri, dağları aşmayı göze almışlar ve bunu da becermişler. Ayrıca bireysel başka başarılar da vardır, yani insanlara yansımayan. Çünkü Vinland'da Vikinglerin bir kolu ayrılır ve daha da güneye giderler, ki bugün Meksika'da kuzeyden gelen uzun, kürekli, yelkenli kayıklı, yelkenin kayığının ucunda ejderha ya da canavar figürleri olan uzun sarı saçlı mavi gözlü kuzey insanları da, kuzeyden gelen tanrılardan bahsedilir. Çok enteresan. Meksika bunu kullanıyor mu mesela, veya Kanada bunu kullanıyor mu? Yani o eski Viking yerleşimini Viking turizm yerleşimi için, açık tarih turizme için şu anda korunuyor. Hatta bu kitabın 62. sayfasında dediğim gibi resmi de var bunun. O zaman tez İspanyollara kalmıyor. Zaten kendi kendine çürümüş oluyor bir tez şekilde. Tez kendi kendine çürüyor ama işte dediğim gibi bugün İspanyolca dünyanın en çok konuşulan dili. Güney Amerika'nın tamamında bir İspanyol ağırlığı, Portekiz ve İspanyol ağırlığı var. Ha, bu kabul eder etmez o kadar problem değil ama önemli olan şu. Biz binlerce yıl önce dahi birbirimizle birlikteymişiz. Thor Heyerdahl işte bunu, bu Vikinglerin soyundan gelen Thor Heyerdahl bunu kanıtlamak üzere destansı bambaşka bir yolculuğa çıkar 1947'de. Deniz aşırı yolculuklardan. Deniz aşırı yolculuklardan en destansı olanlarından biri diyelim buna. Biri diyelim ve deniz aşırı yolculuklardan en fazla nemalanan halk İspanyollar diyelim. Kesinlikle çünkü. Bu tespiti ve alt başlığı attıktan sonra Heyerdahl'ın deniz aşırı yolculuklarına bakalım istersen. Şimdi Thor Heyerdahl savaş bittikten sonra Amerika'ya gelir. Thor Heyerdahl bir antropolog, etnolog pardon. İnsan kültürlerini araştırıyor. Toplumsal düzen üzerine çok önemli çalışmaları var. Kendi çağdaşları arasında saygı gören çalışmaları var. Bir yılını Tuamotu Adası'nda geçiriyor Güney Pasifik'te. Burada adetlerini inceliyor ada halklarının. Bunlar Güney Pasifik'te her yere uzak topraklar diyeyim. Yani her yere bugün dahi uçakla bir Boeing 747 ile ulaşmanız 10-15 saati alıyor. Yani dev bir su kütlesinin ortasında minik minik ada parçacıkları. Zaten birçoğu hala deniz ticaret yollarının dışında. En güneyde kalanları zaten soğuk Antarktik akımların etkisinde. Balıkçılardan ve dünyayı böyle tek başına dönmeye çalışan ilginç delilerden başka kimsenin uğradığı yerler değil buralar. Zaten çok enteresan bir ada yaşamıymış o da. O herhalde bizim yaşadıklarımızdan çok farklı deneyimler içeren bir ada. Her yere uzak. Yani sonuçta bir büyük adada yaşayan bence adalı ne kadar bilinmez ama bir Fiji'de ya da bir işte herhangi bir Polinezya adasında yaşayan insan gerçek anlamda denizin ve doğanın egemenliğine boyun eğmek zorunda. Hatırlıyorum yani aslında tüm adalar böyle. Boyun eğmek evet. Evet. Yani çok yakınındayız biz Ege'deki adalarımız için söylemek gerekirse. İstanbul adalarını, Prens adalarını biraz daha dışarıda tutabiliriz elbette. Büyük merkezlere çok yakın oldukları için. Bir şehrin için. Denize uzatılan parmakları gibi onlar. Neredeyse. Ki kaldı ki orada da ciddi altyapı sorunları var, her tabii. zaman oluyor. Bozcaada ve Gökçeada mesela bir şiddetli bir rüzgar estiği zamanı düşündüğümde nasıl sorunlarla karşılaştığını adanın çok iyi biliyoruz. Bir altyapısız mimari gerek belki buralara. Çünkü senin o geçenlerde ilk Türk astronot adayıyla yaptığın bir programını dinledim de aslında orada anlatılan şey bence Türkiye'nin her halükarda uygulaması gereken bir sistem. Yani altyapısız mimari herhalde depremden sonra şu beklediğimiz deprem olursa buna gideceğiz. Çünkü bütün altyapı yok olacağı için. Serkan'dan bahsediyorsun. Serkan Anılır, doçent doktor. Çok enteresan bir adamdı gerçekten. Ya Türk'ün aklı da burada çıkıyor. Yani herhalde bir Türk'ten başka bir Arthur C. Clarke hayal etmiş uzaya bir asansörle gidip gelmeyi. Hayali de bir Türk gerçekleştirebiliyor. Bir Türk gerçekleştirebiliyor. Ata adını veriyor buna. Bu da çok ayrı bir güzellik bence. Çok enteresandı gerçekten. Sartre'ın da çok hoş bir sözü vardı. İstersen dinleyicilerimize de aktaralım bu sözü. Bence yolculuk mantığını, deniz aşırı yolculuk mantığını çok güzel vurgulayan bir söz bu. Jean-Paul Sartre'ın lafı. Sartre demiş ki dünyaya uzaydan baktığınız zaman karalardan ve okyanuslardan başka bir şey görmezsiniz. Orada ne ülke vardır ne sınır. Bütün bunları biz yarattık aslında. Yani geçmişte yolculuklar belki aylar yıllar sürüyordu ama en azından bir limana geldiğinizde sizi ya öldürüyorlar düşman diye ya da kabul ediyorlardı. Yani ikisinin arasında bir şey yoktu. Şimdi yolculuklarımız çok kolay. Dünyanın herhangi bir noktasına 24 saatte ulaşabiliyoruz ama bunu kendi elimizde zorlaştırmak için gümrükler yaptık, sınırlar çizdik. Gümrük memurları koyduk. Evet. Yolculuk gene zor yani bu devirde de zor. Pasaportlar ve renkler ortaya çıktı. Bambaşka hesaplar girdi işin tek içine. Tek bir insan nesli var ama yani tek bir türüz ama kendi içinde bu kadar sosyal ayrılığı yaşayan bir başka türde yok bu dünyada. Yeniden Thor Heyerdahl'a gelirsek, Thor Heyerdahl da işte bu geçmişin kültürel birlikteliğinden esinlenerek şöyle bir kuram geliştiriyor. Diyor ki, Polinezya adalarındaki yerli halkın atası Güney Amerika'dan göç etmiş İnkalardır, Mayalardır, yani Güney Amerika Kızılderilileridir. Ve ona diyorlar ki, hadi canım bu nasıl olur? Arada 8000 kilometrelik bir okyanus var. Bunu bugün bile zor bela geçiyoruz. Haftaları, ayları buluyor geçmemiz. O dönemde daha doğru düzgün yelkenli tekne geliştirilmemişken, yani bahsettiğimiz zamanlar günümüzden birkaç bin yıl öncesine ait zamanlar. Bu adamlar neyle geçmiş olabilirler? Yani sen emin misin bu konuştuğundan deyince, o da diyor ki, balsa kütüklerin yan yana birleştirilmesiyle yapılmış sallardan, ki paya paya derler Polinezya adalarında, sallarla geçmişlerdir deyince Deli Norveçli'ye çıkıyor bir anda adı. Ve Thor Heyerdahl o anda çok ciddi bir meydan okuma ile ortaya çıkıyor ve diyor ki, evet, Güney Amerika Kızılderilileri bu balsa kütüğünden sallarla Polinezya adalarına gittiler. Güney Amerika uygarlığını oraya taşıdılar. Güney Amerika'ya ait tarım ürünlerini, ufak tefek hayvansal ürünleri buraya getirdiler ve buradaki okyanus uygarlığının kurulmasını sağladılar. Kızılderililerle ilgili de çok enteresan bir tez ortaya çıkmış oluyor. Onları biz karacı insanlar olarak biliyoruz. Bir nevi şamanlar olarak, evet, biliyoruz değil mi? Onların denizcilik yönünü hiç tanımıyoruz neredeyse. En fazla Amerika'daki göllerde, nehirlerdeki kanolarla gezen orman adamlarından, vahşi yaşamda kendine çok doğru bir yer edinmiş, bir doğaya çok son derece saygılı, doğaya tapınan bir halktan bahsediyoruz. Halk grubu olarak, evet, görüyoruz. Onların, evet, denizcilik özelliğini de Heyerdahl'ın ortaya çıkarması oldukça enteresanmış gerçekten. Thor Heyerdahl bu fikrini 6 tane arkadaşına daha açıklıyor. Bunların hepsi gene 2. Dünya Savaşı'nda Norveç ordusunda çok ilginç görevler yapmış insanlar. Hepsi cephe gerisinde veya ön saflarda Almanlara karşı mücadele etmiş. Güzel bir ekip kuruyor. Amerikan Keşif Derneği'nden çok destek alıyor. Özellikle Amerikan ordusu için yeni teknolojiler geliştirmekte olan bir bölüm var Savunma Bakanlığı içerisinde. Onlardan çeşitli hayatı idame malzemesi alıyor. Geliştirilmiş ama denenmesi gerek gerçek bir örnekle. Diyor ki, biz böyle böyle bir iş yapacağız. Hani bir sal yapacağız önce. Daha sonra bu sala bineceğiz. Yaklaşık 100 günde de biz bu salla Humboldt akıntısı ve işte Alize rüzgarlarının önüne katılarak bir yere çıkacağız diyor. Realitede inanıyor ve denemek istiyor. Zaten hayali, çılgınlık yani. Hayale inanmaktır böyle bir yolculuğun %50'si. Kalanı da bir şekilde malzeme yapıp hadi bakalım demektir. Yani bir kere bence yolculuğu daha o kafasında çoktan tamamlıyor zaten. Evet, çok enteresan bir hikayeye giriyor gibiyiz. Evet. Bu malzemeleri alıyor, işte neler var? Denize dayanıklı piller var. O dönemde tabii alkalin pil falan yok. Magnezyum piller ama denize dayanıklı o gün için çok ileri malzemeler. İşte bir küçük radyo istasyonu, şişme botlar. Aklın hayaline gelebilecek o dönemdeki hayatı idame malzemesini alıyor. Ama önemli olan şu, bu adamlara cidden çok düzgün balsa kütükleri lazım ve balsa ormanları 2. Dünya Savaşı'nda uçak yapımı için hafif ağaç gerektiğinden çoktan kesilip tüketilmiş. Önemli, yani kolayca ulaşılabilecek olanlar. İlkin Peru'ya gidiyorlar. Ekvator'a gidiyorlar. Ekvator'da bu balsa işiyle uğraşan bir adam buluyorlar. Dağlara, Ant Dağları'na çıkıp dağların öbür tarafına geçip oradaki tropikal ormanlardan 9 tane devasa balsa ağacını kesip yeniden Amazon ormanının kollarından, yani okyanusa, Pasifik'e akan kollarından birinde bu kütüklere binerek bunları Peru kıyısına getiriyorlar. Zaten yani nehirde yaptıkları kütük üzerindeki yolculuk başlı başına bir orman yolculuğu, nehir yolculuğu zaten. Kütükler üzerinde bir rafting. Daha sonra bu çılgın niyetlerini Peru Cumhurbaşkanı'na açıklıyorlar. Biz böyle böyle bir şey yapacağız diyorlar. O da vah vah diyor bunlara. Tamam diyor, size her türlü imkanı açacağız diyor. Peru'da Callao Limanı vardır. Peru donanmasının da önemli üssüdür, donanma üssüdür. Donanma tersanesinde bunları bir yer gösteriyorlar. Tamam, yapın burada salınızı diye. Bunlar güzelce salı yapıyorlar burada. Üzerine işte daha ince bambulardan ve balsalardan bir işte kulübe yapıyorlar. Her şeylerini koyuyorlar güzelce üzerine. Ve küçük bir veda töreninin ardından 28 Nisan 1947'de Callao Limanı'ndan yola çıkıyorlar. Peru'dan. Evet, Peru'dan yola çıkıyorlar ve Guardian de Rio isminde bir buharlı romorkör bunları Humboldt akıntısının hakim olduğu sulara kadar çekiyor birkaç saat süreyle. Ve daha sonra Humboldt akıntısına girerek, ki bu akıntının özelliği şudur. Antarktik, yani Güney Kutbu'nun soğuttuğu sularda doğar. Daha sonra bütün Güney Amerika kıtasını izleyerek ekvatora kadar gelir. Daha sonra tekrardan döner. Ekvatorda kuzeyden gelen El Nino, bu sıcak su akıntısıyla karşılaşır. Ve burada dünyanın en zengin balıkçılık bölgelerinden birini oluşturur. Taşıdığı besleyici sularla. Hamsinin ana vatanıdır. Hamsinin ana vatanıdır tabii. Mesela. Peru hamsisi mesela, bir ara Peru dünyada Japonlardan daha fazla balık avlıyordu. Ama yani düşün ki, bak, burada küçük bir nokta söylemek istiyorum. Yılda 100 milyon ton kadar hamsi avlıyorlardı. Bu hamsi onları birincilik kürsüsüne oturtmuştu dünya balıkçılığında ve bu bile tükendi. Evet. Bu bile tükendi. Yani nasıl bir türüz, nasıl bir ırkız, ben yani kendi yaşadığı gezegeni bu kadar kolay kemiren bir fare bile peyniri insaflı kemiriyor yeri geldiğinde. Dünyayı nasıl bu kadar süratli kemiriyoruz ve buna devam mı diyoruz, anlaşılır bir şey değil. Bu akıntı bizi götürecek diyor Marquez Adaları'na. Marquez Adaları da Güney Amerika kıtasından yaklaşık 8000 kilometre uzakta. Biz burayı 100 günde aşacağız diyor ve yola çıkıyorlar. Tabii ilk günlerde hep bir deneme yanılma mantığıyla geçiyor. Sonuçta ellerinde birkaç çizim var. Bu çizimlerden sal çizimi var. Bunlardan yola çıkarak yapıyorlar salı. İşte salın üzerinde bugünkü yelkenlilerin salmalarına benzeyen dikey tahtalar var. Çok garip bir dümeni var. Yelkeni zaten bildiğimiz yelkenlerden çok farklı. Klasik bir dikdörtgen yelken. Yani idare edilmesi zor bir şey. Zaten kitapta defalarca diyorlar. Kontiki bu salın adı. Kontiki de Polinezya adalarına doğudaki topraklardan, güneşin doğduğu topraklardan uygarlığı getirdiğine inanılan tanrı kral. Polinezya inanışında ve Güney Amerika'daki bazı dinsel inanışlarda böyle bir anlam yüklenmiş Kontiki'ye. Kontiki idare edilmesi çok zor bir araç. Bir kere şirazesi saptı mı bu aletin, yeniden onu rüzgarın yönüne koymak, yeniden akıntının içinde bir rota vermek çok zor. Çünkü bu adamlar tamamen şunu söylüyor: biz bugünkü mantıkla, bugünkü malzemeyle bu salı yaparsak o günkü koşullarla oraya gitmiş olamayız diyorlar. O günkü koşullarda gitmeliyiz. Ve yola çıkıyorlar. Thor Heyerdahl'ın bu yolculuğunu neden destansı olarak tanımlıyor insanlar? Yolculuğa daha sonra tekrardan döneceğim. Bir kere çok büyük bir meydan okuma var burada. Deniz aşırı yolculukların, uzun süreli, aylarca sürecek olan deniz aşırı yolculukların en büyük handikaplarından bir tanesi, bu yolculuğa çıkanlar çok uzun sürelerle sosyal yaşamdan soyutlanıyorlar. Biz çok iyi biliyoruz ki son derece üst standartlarda bir teknede bile birkaç kişinin yaşamı kabusa dönüşebiliyor birkaç aydan sonra. Bu denli ilkel bir yolculukta insanlar kimi zaman aç kalıyorlar çünkü. Artı şu var, bir de daracık bir alana çok sayıda insanın, yani bir düzine insan çok sayıda insanları evet, böyle bir alanda. Bunları sıkıştırıyorsun karada, yani aradaki sosyal sınırı istediğin gibi genişletip daraltabildiğin bir kara ortamında senin gözüne batmayacak basit bir davranış bir anda bu teknede veya bu salın üzerinde, bu kısıtlı ortamda göze batar hale geliyor. Kavga sebebi olabiliyor. Çok ciddi tartışmaların doğduğunu görüyoruz böyle ortamlarda. Millet birbirini yiyor böyle ortamlarda, evet. Ki zaten bu tür deniz aşırı yolculuklarda da hep şöyle bir tartışma vardır. Acaba tek başına mı çıkılmalı böyle yolculuklara? Ki benim burada direkt aklıma gelen isim Robin Lee Graham'dır. Dove isimli teknesiyle 1965'te 16 yaşındayken... O da tek başına bitirememiş ama. Tek başına çok enteresandır onun da yolculuğu. 1965'te California Long Beach'ten yelken basar bu genç Amerikalı. Ve çok muhteşem bir serüvene yelken açar. Dünya çevresini tek başına dolaşan en küçük insan olma ve en küçük tekneyle gezecektir. 7 metredir Dov'un boyu. Sadece bir tane kedisi vardır. Yanında sarman bir kedisi vardır. Ama neler atlatır? Sayısız yalnızlık nöbetleri atlatır o da. O da akla şöyle bir soru getiriyor. Yoksa yalnız olmamalı mı? Konuşacak kimse yok. Şeyi hatırlarsın, Tom Hanks'in bir filmi vardı, Castaway, Kazazede. Evet. Adam orada bir topla ne biçim diyaloglar konuşmaya başlıyor. Evet. Mr. Wilson adını takıyordu çünkü topun markası Wilson. Evet. Burada küçük bir reklam girdik gibi oldu ama şaka bir yana yalnızlık da çok ciddi bir dert olarak çıkıyor bu tür yolculuklarda karşımıza. Ama Robin Lee Graham bunu çok güzel çözmüş. Çünkü Fiji'de tanıştığı Amerikalı bir genç kızla Güney Afrika'da evleniyor. Ve daha sonra kız oradan uçakla Amerika'ya gidiyor. Ve Robin Lee Graham dönene kadar onu California Long Beach'teki evlerinde artık bir ya da bir buçuk yıl daha bekliyor. Bu da çok ilginç bir şey. 60'ların aşk anlayışını bir kez daha karşımıza çıkartıyor belki de. Güzel bir aşk anlayışı. Bence evet. Bu devirde de olması gereken bir aşk anlayışı. Ama Robin Lee Graham 5 yıllık destansı yolculuğunu tamamladı ve bunu National Geographic'te 3 ayrı makale halinde anlattı bu muhteşem serüveni. Ama tabii Thor Heyerdahl yalnız değildi. Bunlar... Bu arada ben de Tanya Anyebi'yi hatırlıyorum. O da bir 17 yaşında bir kızcağızdı. Amerika'dan yola çıktı. Babasının lise bitirme hediyesi olarak aldı tekneyle. Tek başına bütün dünyayı dolaştı geldi. Birçok örnek var tabii. Hakan Öge var mesela. Hakan var şu anda evet. Atlas dergisinin tanınan isimlerinden. Bizden birisi aynı zamanda. Tabii Sadun Bora'yı... Sadun Bora o bambaşkadır. O Pupa Yelken kitabını... Değineceğim birazcık şöyle Pasifik'e doğru bir gidelim Thor Heyerdahl'la ki Sadun Kaptan... Evet her an konudan raydan çıkabiliriz. Evet sen o yüzden evet. Devral tekrar. Thor Heyerdahl neden bu yolculuğu yapıyor? Sadece bir okyanusu aşmak için mi? Sadece adını duyurmak için mi? Eğer böyle olsaydı Kontiki'den sonra... diğer üç yolculuğu yani Ra-1, Ra-2 ve Tigris yolculuklarını yapmazdı. Yani zaten Thor Heyerdahl Kontiki yolculuğuyla adını yeteri kadar duyurdu. Onun çok büyük bir hedefi vardı. İnsanların binlerce yıldır en uzak noktalarda dahi yaşasalar birbirleriyle ilintili oldukları, birbirlerinin uygarlıklarını, uygarlık anlayışlarını etkiledikleri, yeri geldiğinde değiştirdiklerine inanıyordu o. Thor Heyerdahl tabii bir etnolog olarak da aynı zamanda tabii. Sosyolojik olarak da tabii. Yaklaşıyordu bütün konulara. Tabii. Bu anlamda da o uygulamayı pratiğe de dökmesi de ayrıca enteresan. Thor Heyerdahl ve ekibi çok uzun bir yolculuktan sonra Pasifik'i aşmayı başardılar. Onların zaten yolculuk sırasında çok ciddi tehlikeler atlatıyorlar. Çünkü sal dediğim gibi çok dengesiz bir ortam olduğu için bir de okyanusun dalgaları da Pasifik'in dalgaları da ki ben şahit oldum buna Japonya'da yaşarken pek bizim denizlerin dalgasına benzemiyor. Dağ gibi üzerinize sudan bir dağ geliyor yeri geldiğinde. Artı Pasifik okyanusu çok aktif bir okyanus tabanına sahip jeolojik açıdan. Ya, su altı yanardağlarının sık sık patladığı bir ortam. Biz bunları neden bilmiyoruz? Çünkü insanlığın gözünden çok uzakta meydana geliyor böyle patlamalar. Yani ne oluyor? Bir tsunami olarak çok uzakta alakasız bir kıyıya vuruyor yeri geldiğinde. İlginç karides türlerinden bahsettin mesela değil mi? O ortamlarda yaşayan. Tabii bu su altında hidrotermal bacalar var. Sıcak kaynaklar diyoruz. Çünkü okyanusun dibindeki sıcaklık 0 derece falan. Yani tuzlu su olduğu için donmuyor burası. Fakat çok soğuk, korkunç soğuk. Fakat buralarda bu hidrotermal bacalar sıcak vahalar oluşturuyor. Bunların minyatür örnekleri Marmara Denizi'nin dibinde de var. Daha küçük olmak kaydıyla. Çünkü bu dediğim hidrotermal bacaların yüksekliği birkaç yüz metreyi bulabiliyor okyanus tabanında. Ve bu sıcak kaynakların çevresinde çok zengin bir yaşam gelişmiş. Bunu özellikle Atlas Okyanusu'nda, Atlas Okyanusu sırtındaki bu dünyanın en uzun görünmeyen sıra dağıdır. 19 bin kilometre boyunca uzanır bu dağ Atlas Okyanusu'nun dibinde. Amerikalı araştırmacılar buldu zaten bunları. deniz altında bir cennet var o derinlikte. 4000-5000 metre derinlikte çok zengin bir yaşam var. Ama bu yaşamın doğmasına sebep olan volkan patlama anında birkaç bin metre yukarıdan geçmekte olan bir salı löp diye içine çekebilecek bir su boşluğu da yaratabiliyor. Ki böyle bir şeyi çok uzaktan gördü bu adamlar. Kitaplarında yazıyorlar bunu da. Ve bunun korkusuyla ilerliyorlar. Yanlarından balinalar geçiyor. Salın iki katı, üç katı büyüklüğünde balinalar geçiyor. Köpek balıkları zaten sürekli etraflarında. Artı çok ilginç bir gözlemdi. Gempilus cinsi bir derin deniz balığı vardır. Bunu şeye benzetebiliriz. Yılan balığına bir mürenin ya da lüferin kafasını ekle. O dişleri ekle. İşte bir Gempilus balığı. Bir de çok güzel bir palamut kuyruk yüzgecini ekle. Bu balık bir gece sıçrıyor sudan. Gece yüzeye geliyor bu balıklar. Gündüz çok derinlerde yaşıyorlar. Araştırma ekibinin üyelerinden birinin uyku tulumuna giriyor. Çünkü adamlar denizin hemen üzerinde 30 santim üstünde uyuyorlar. Zaten kitapta da tam iş üstündeler. Evet. Yani. Telsizci Knut'un elinde bir resmi vardır. Ve bu bulgu Kontiki yolculuğunun yüzlerce bilimsel bulgusundan sadece bir tanesidir. Çünkü bu adamların geçmekte oldukları rota o dönemin ticari teknelerinin rotalarından çok uzakta. Ve o bölgede hiç oşinografik ve meteorolojik araştırma yapılmamış o dönemde. Bunlar her gün, günde birkaç kez olmak kaydıyla oşinografik ve meteorolojik rasat yapıyorlar aynı zamanda. Ve çok önemli bilgiler topluyorlar. Bunları sürekli radyo mesajlarıyla anakaralara gönderiyorlar. Kısa dalga amatör radyocularıyla sürekli bağlantıdalar. Örneğin bir taraftan çünkü salı üzerindeler ve çok tehlikeli bir yolculuk. O bilgileri mutlaka kendileri de alıyorlardır. Gerek. Göndermeleri evet. Gerek. Öbür tarafta da herhalde böyle bir ekip kurdular ki onlar da o bilgileri alıp... Tamamen amatör çünkü hiçbir devlet kuruluşu bunlara bu tür bir destek vermiyor. Bir gün Los Angeles'tan birini buluyorlar, bir gün New York'tan birini buluyorlar. Yani her gün farklı bir istasyondan birileriyle konuşuyorlar ve bu insanların aracılığıyla ailelerine sağ ve salim olduklarının haberini veriyorlar. Radyoculuk çok ilginç bir hobi gerçekten. Bu anlamda yapılan radyoculuk. Ben de tanıyorum telsizciler, radyocular, uzak kıtalarla konuşmayı konuşmak. Deneyen evet. Ve onları da uğraşan insanlar bu işlere de yarıyorlar ayrıca. Afetlerde çok işe yarıyor bence bu insanlar. Evet, çok uzak mesafelerde inanılmaz işler görüyorlar gerçekten. İşte Thor Heyerdahl ve ekibi de böyle dostluklarla varlıklarını sürdürüyorlar okyanusun üzerinde ve aslında denizde evet tehlikelerle karşılaşıyor ekip ama asıl tehlikeyi bir resife çarptıklarında yaşıyorlar. Nihayet 100. Günün sonunda Polinezya adalarından bir tanesine yani Rarotonga resifinde karaya çıkıyor bu insanlar 7 Ağustos 1947'de. Ama karaya çıkışları yolculuk kadar maceralı. Çünkü resiflerin yani atol adını verdiğimiz mercan adalarının dış sınırı bunlar patlamış ve çökmüş sualtı volkanlarıdır aslında. Dış sınırı bir mercan duvarıyla çevrilidir. Ya aslında bu volkanın kraterinin kenarıdır. Okyanusta binlerce kilometre boyunca muazzam bir enerjiyle gelmekte olan su duvarları buraya çarptığında metrelerce yüksekliğinde dalgalar şeklinde atölün içine girer. Ama bu arada önüne kattığı her şeyde bu mercan duvarlarına çarpar ve parçalar. Bu adamlar sahip oldukları bütün kuru malzemeyi ellerindeki su geçirmez torbalara koyuyorlar. Aralarında paylaşıyorlar ve sırtlarına bağlıyorlar. Ve 100 gündür giymedikleri ayakkabılarını ilk defa giyiyorlar. Çünkü çok keskin mercanların üzerine basacaklar. Ve nerede karaya çıkacakları belli değil. Mercan bu duvar onları okyanusun öbür tarafına dağıtabilir. Yani yeniden bir okyanus alanının içerisine düşebilirler ve bu sefer altlarında bir sal olmayabilir. Çünkü sal orada parçalanabilir. Ondan sonra yüzerek geçmek zorunda da kalabilirlerdi. Ama bunlar 7 Ağustos 1947'de Rarotonga resifinde karaya çıktılar. Bir kere bununla neyi ispat ettiler? Gene o dönemde de fısıltı makinesi çalışmaya devam etti. Gene tenkitlere uğradılar. Tamam açtılarsa ne oldu diye. İşte bir o dönemdeki bir Amerikalı etnolog bu yolculuk kültürlerin birbiriyle ilintili olduğunu değil Norveçlilerin sadece çok iyi denizciler olduğunu ispat etmiştir gibi bir laf etti. Önemli olan bence şu, evet Norveçlilerin iyi denizciler oldukları ispat edildi ama bunu ispat etmek için yani bunun yapılmasına gerek yoktu. Zaten Vikingler gibi bir soydan geliyor bu insanlar. Zaten denizci bir halk. Bence bir insanın ideali uğruna nelere katlanabileceğini, nasıl bir yolculuğa çıkabileceğini gösterdi. Evet, daha önceden gitmişler miydi o adaya? Yani o rotayı başka bir... İlk onlar... Modern bir araçla gidip yaptıkları bir yolculuk değildi değil mi bu? İlk defa akıllarına geliyor, salı yapıyorlar. Ve başka hiçbir şey düşünmüyorlar zaten. Hayır, biz bunu yapacağız diyorlar. 100 günde aşacağız diyorlar ve tam 100 günde de aşıyorlar bu yolu. Santim santim hesaplamışlar çünkü bu yolculuğu. Çılgınlık gerçekten. Yani büyük, muhteşem bir şey. Zaten bu tür yolculukları destansı kılan da... katlanılan zorluğun büyüklüğü, aşılan yolun ve yolda karşılaşılan öykünün muhteşemliği. Hani bir laf vardır ya, yol mudur yolculuğu değerli kılan yoksa ulaşılan yer midir? Bence her ikisidir de. Ama aradaki yolda edindiğimiz deneyimler bu yolculuğa bir anlam katıyor. Hepsinin bünyeye sirayetine diyebiliriz ki çok büyük bir keyif. Thor Heyerdahl çünkü sadece bu yolculukla kalmadı. O daha sonra değişik birkaç tane hipotezle daha çıktı ortaya ama peki Heyerdahl nasıl dönüyor oradan? Yine salla mı dönüyorlar? Yok, salla dönmüyorlar. Norveç hükümetinin ve Kaşifler Birliği'nin ayarladığı bir buharlı tekneyle Tahiti'ye geliyorlar ve ondan sonra bilinen modern yollarla dönüyorlar geriye. Amaç şuydu. Marquis Adaları ve Tuamotu Adaları Polinezya'nın doğu sınırıdır. Bir uygarlık eğer Amerika'dan buraya deniz yoluyla yayıldıysa geçmişte ilkin buralara gelmiş olmalıdırlar. Çünkü arada aşılan okyanus alanında gerçekten hiçbir şey yok. Bir Galapagos adası var, o çok kuzeyde. Bir okyanusun tam ortasında en güneyde bir Paskalya adası var. Hani bu kuş adam heykellerinin olduğu ada. Oralara sonradan yayıldılar diyor. Gerçi Humboldt takıntısının bazı alt kolları Paskalya adasına da uğruyor. Ama diyorlar ki eğer böyle bir şey olduysa ilkin bu adalara gelinmiş olmalıdır. Çünkü adalardaki halkın yetiştirdiği ürünlere bakıyor zamanında Thor Heyerdahl. Adetlere bakıyor ve Güney Amerika'daki adetlerle, ürünlerle, yaşam şekliyle çok büyük benzerlikler görüyor. Ve bu bir tesadüf olamaz diyor. Çünkü söylentilerin ulaşamayacağı kadar geniş bir alan var. Yani mutlaka birebir bir temas olması gerek gibi bir varsayımla ortaya çıkıyor. Tabii bu bilimsel bir temeli olan varsayım ama ben buradan direkt başka böyle seferlere çıkmanın başka gerekçelerine değinmek istiyorum. Thor Heyerdahl'a gene döneceğim. Buradan Saudun Kaptan'a dönmek istiyorum. Saudun Bora'ya. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük denizcilerinden biridir. Yani denizcilik çınarıdır bugün de yaşayan hala. Denizin kıyısına vatanını kurup denize bu kadar uzak kalmış bir milletin içerisinde bir güneş gibi doğmuştur o insan. Saudun Bora ile ben birebir tanışma mutluluğuna da eriştim. Evet, aynı şekilde ben de çok mutluyum bu anlamda. Beyoğlu'nda bilirsin belki, Denizler Kitabı evi vardır. Evet. Kulaklar içindesin, Turgay Kaptan'ın yeridir. Müthiş yayınlar yaparlar, haritalar, gravürler, her türlü kaynağı oradan bulabilirsiniz denizlerle alakalı. Bizim gibi insanların en sevdiği yerlerdir evet. Buralar. Eski dükkanında, Galatasaray'daki eski dükkanında bir gün içeri girdim. Köşede artık yüzü yıllarca denizin ayazını, tuzunu, dalgasını yemekten böyle hiç bilmediğimiz kırışıklıklar çıkmış ama demir gibi bir adam oturuyor. Güleç yüzlü. Bir tokalaştık 70'li yaşlarına rağmen elimi bir pençe gibi kavradı. Turgay Kaptan dedi, Saudun Kaptan, Saudun Bora. Ve o zaman denizciliğe daha yeni yeni girdiğim dönemler. Benim için bir idolle tanışmış olmak büyük bir mutluluktu o an için. İşte kitaplarını getirdi satmamız için dedi. Hemen işte şimdi masanın üzerinde duruyor Pupa Yelken'in ilk baskısı. 60'larda mı? 1900 yolculuk 1968'de tamamlandı. 65-71'de basılıyor galiba kitap. Hemen bakalım künyesinden. Bende de ilk baskısı vardır onun. Öyle hatırlıyorum ama yanlış da olabilir. Hatta mezar taşı martılar olmuş denizcilerin aziz ruhlarına diye de çok güzel bir söz vardır burada. Evet, öyle girer kitaba. 1900 70'ler evet 1971. 71 diye hatırlıyorum. 71 evet. 74'te de galiba genişletilmiş bir baskı daha yaptı bu kitap. Yeniden tekrar basıldı geçen evet. senelerde. Sadun Kaptan'ın diğer kitapları da basıldı ama bu ilk kitabın tabii çok ayrı bir tadı ve yeri var denizcilik külliyatımızda. Ve kitap o dönemde bile bu orijinal kitap çok ucuz bir paraya satılıyordu. Hala sahaflarda bulabilir dinleyicilerimiz. Yani evet. Pupa Yelken kitabının... Yeniden basıldı zaten. Yani öyle bulunmayacak bir kitap değil yok, şu anda. Yok ilk baskısı bile bulunmayacak bir kitap değil. Meraklısı için ilk baskısı bence apayrı bir tat ve değer taşıyor. Evet. Kaptanın çok güzel bir yorumu vardı o anda hani bu kitabın fiyatından dert yandığımızda. Ya bize bir rakı parası bıraksın yeter. Bu kadar da geniş gönüllü bir insan zaten. Ya biz denizciler, yani bizim gibi denizciler niye paraya tamah etmiyor? Anlamak lazım bence insanoğlunun genel selameti açısından. Sadun Kaptan bu seyahati 36 yaşında yaptı. Bu seyahati yapmasındaki en önemli tetikleyicilerden biri de bir İngiliz teknesinde Karayiplere yaptığı yolculuktu ve o zaman kendisine şöyle bir söz vermiş kitabın içinde yazar. Bir gün bu sularda Türk bayrağını dalgalandıracağım. Sadun Kaptan teknesi kısmeti çok büyük zorluklarla yapmış. Bir tekstil mühendisi zaten. Çeşitli tekstil fabrikalarında çalışır. En son İskenderun'daki bir fabrikada iş bulur, oraya gider. Ama karada geçirdiği her günün kendisini hayalinden bir gün daha uzaklaştırdığını fark edince elindeki bütün birikmiş parasını bu işe yatırdığı gibi o güne kadar yatmış yaklaşık 16 yıllık emekli sigortası primini de geri çeker. Yani o parayı çektiği anda gelecekte bir emeklilik imkanı yoktur bu insanın artık. Bunu alır. Daha sonra bu arada Oda Hanım'la evlenirler. Oda Boroy'la. Teknenin her şeyini yani ana gövde haricinde her şeyini elleriyle yapar bu insanlar. İşte eşi tekne için dikebileceği yelken kılıflarını işte dikiş makinesinde diker, onu bunu yaparlar. Sadun Kaptan zaten her gün teknenin üstündedir. Bir de yeni evli oldukları için yeni evlilere ne gelir? Ev ihtiyaçları gelir. Bu insanların evi tekne olduğu için tekne malzemesi getirir tabii kişiler ve en sonunda 1900... Etraf da ona göre tabii. Tabii. Tekne Salacak'ta inşa edilir zaten. O dönemde çok şöhretli bir usta tarafından inşa edilir. 1965'te Vira Bismillah deyip yelken açarlar. Belki Sadun Boro'nun o dönemdeki bence en büyük eksikliği sadece bir tane fotoğraf makineleri var. Bir de Hürriyet Gazetesi destekledi zaten bu yolculuğu. Ayda aldıkları 1000 lira gibi bir cüz'i para. Ama mangal gibi de bir yürek. Evet. Yani en başta onu saymalıyız hatta. Mangal gibi bir yürekle çıkarlar denize. Bence o dönemdeki Türk insanı için çok geniş bir ufuk açtılar. Yani dünyanın ufkun ötesinde dünyalar olduğunu gösterdiler Türk halkına. Belki Türk insanı o yıllarda aya gidemedi, uzaya çıkamadı ama denizleri, okyanusları, ufkun ötesindeki dünyaları tanıdı Boro çifti sayesinde. Aslında onlar 3 kişiydiler, bir de kedileri vardı. Micho, onu da unutmamak Micho, tabii, gerek. Tabii. Micho da dünyaya dolaşmış ender dört ayaklılardan biri. Onu da anmak gerek. Üstelik kedilerin deniz, su sevmediği sevmemesi. De bilinir yani. Evet. Ki Micho'nun kitabın içinden okuduklarımdan geliyor aklıma. Denize düştüğü sahneleri hatırlıyorum. Düşer, balık yakalar çıkar. Uçan balıkları yemektedir büyük bir zevkle, iştahla. Sadun Kaptan... Micho da çok güzel bir kedi ismi ya evet, değil mi? Ya? Micho, çok güzel, evet. Bizim iş yerinde vardı bir tane. Adını Tayfa koymuştum ben onun. Bence güzel yakışıyor böyle denizcilik terimleri. Özellikle bıçkın, sokaktan gelme erkek kedilere çok yakışıyor. Evet, bizim şu anda kedilerimiz var. Ferit ve Münferit. Ferit ve Münferit. İsimli. İlginç kedi isimleri değil mi? Kendilerine az karakterleri var kedilerin. Çok ilginç evet. Yaratıklar diyelim. Bir kitapta okumuştum ya, şu kedi muhabbetini de böylece bağlamış olalım. Kedilerin 3 isimleri vardır diyor. Birinci ismi bizim kedilere koyduğumuz isimdir. İkinci isim kedinin karakteriyle aldığı ve bizim o tespitle ona söylediğimiz hani efendidir, hırsızdır lakap gibi lakaptır. İkinci isimleri budur. Üçüncü isimlerini sadece onlar bilirler ve bize söylemezler diyor. Kedilerin evet öyle ilginç bir gizemli tarafları da var. Kısmet'in dünya yolculuğu 3 yıl sürdü. Geri döndüklerinde onların şerefine anı pulu basıldı. Türkiye Posta İdaresi tarafından. Nerelere uğramadılar ki bu yolculukta? En ilginç yolculuklarının bence en ilginç özelliklerinden, anlarından biri de Kızıldeniz'i geçtikten sonra o dönemde Süveyş Kanalı Arap-İsrail Savaşı'ndan dolayı kapandığı için geçemezler ve tekne sadece bir yerde, Akabe Körfezi'nde karadan Akdeniz'e geçirilir. Evet. Tekne orada İsrail'den Akabe Körfezi'nin İsrail kıyısından vinçle alınır, bir taşıyıcıya konulur. Aradaki kısa mesafeyi, yani kısa derken yine kilometreler var tabi burada, karadan aşarak herhalde dünya çevresini dolaşıp da bir kısmını karadan geçen de ilk ve tek teknedi. Yani tekneleri karadan geçirme konusunda çok ilginç bir geçmişimiz ve becerimiz var. Geçirmek ve geçirtmek konusunda. Fatih'ten bugüne, değil mi? Yani onun torunlarıyız. Hatta hatırlarsın, Gökçeada'daki Yunus teknemiz vardı. Küçük Yunus derdik ona. Öğrenciliğim sırasında biz de onu karadan denize götürmek zorunda kalmıştık. Çünkü aslında teknenin yapıldığı yerle deniz arasında 20 metre mesafe vardı. Fakat arada askeri plaj olduğu için biz onu bu plajın etrafından yaklaşık 1,5 kilometre çekip, felenk tahtaları vardır bilirsin, demir yolu rayı gibi döşenir, üzerinden kaydırılır tekne. Bizim elimizde sadece 5 tane felenk vardı ve bizi orada gaza getiren tek şey hadi bakayım Fatih'in torunları diye bağıran Tuncer Hoca'nın o gür sesiydi. Evet. Biz ama o tekneyi şanla şerefle denize indirmeyi becermiştik 25 tane öğrenci olarak. Bu da böyle bir anekdot. Sadun Kaptan bence Türk insanının önünde denizin ufkunu açtı. Yani Türk insanı iyi denizci olabilir fikrinin ilk kıvılcımlarından birini yakmıştır. Tabii büyük denizcilerimiz var. Barbaros Hareddin, Piri Reis. Çok önemli çok kahramanlar önemli kahramanlarımız var. Süngerciler var, balıkçılar, çok enteresan. Sadun Kaptan Türklerin kendi imkanlarıyla dünyayı dolaşabileceklerini gösterdi. Başka bence bir ütopyayı ispat etti diyebiliriz, evet, aslında Sadun Hoca için. Biz de yapabiliriz diye, çünkü onun yolculuğu birçok Türkiye yıllar sonra ilham oldu. Atasoy çiftine, Hakan Öge'ye, Rahmi Koç'a ya hep şey oldu, ilham verdi. İlk bir ilktir Sadun Bora, dünya seyahatine çıkan Türklerin ilhamıdır diyelim. Evet, deniz aşırı yolculuklarında ilhamıdır. Türklere sirayeti ve ilhamıdır aynı aslında zamanda. Aslında dünyada herhalde her gün kıtalar arası deniz yolculuğu yapan tek millet de biziz. Bu da çok ilginç bir yönümüz. Asya'da oturup da Avrupa yakasında çalışan bir İstanbullu için kıtalar arası yolculuk bu kadar da basit. Ve doğal. Yani iki kıta arasında belki yüzlerle ifade edilebilecek sefer sayısı vardır. Fakültede çalışırken ben her yıl anladığım kadarıyla 600 defa bir kıtalar arası yolculuk yapıyordum sabah ve akşam olmak üzere. Japonya'da hatta bunu anlattığımda imkansız, yalan söylüyorsun demişlerdi. Sonra haritayı gösterip olayı anlatınca tabii gülmekten herkes makaraları koyverdi. Evet, haklısın diyerek. Bizim okulun Yassıada'da olduğu dönemi hatırlasana. Biz Yeniköy'den geliyorduk okula ve her gün 3 saatimizi büyük bir zevkle deniz aşırı gidip geliyorduk. Deniz aşırı yolculuk için harcıyorduk. O yol çok keyifliydi zaten. Hem kıta değiştiriyorduk hem bir başka kıtaya geçtikten sonra bir de adaya gidiyorduk. Ekstra olarak. Çok enteresandı. Evet, bu programda bir rekor da kırdık aynı zamanda. Parça çalmadan ilk defa bir deniz aşırı programı gerçekleştirdik. Deniz aşırı yolculuklardı bugünkü konumuz. Evet, istersen birkaç cümleyle programı da sonlandıralım. Çok az vaktimiz kaldı. Son bir dakika diyebiliriz. Thor Heyerdahl Kontiki yolculuğundan sonra 3 yolculuk daha yaptı. Bunların bu 3 yolculuktan ikisinin ana fikri şuydu. Mısır uygarlığı, yani Güney Amerika uygarlıkları sadece uzak Pasifik'le değil, aynı zamanda eski dünya, yani Mısır uygarlığı ile de ve Fenikelilerle de bir kültürel bağ girmişlerdi. Çünkü Orta Amerika'da yapılan piramitlerle Mısır piramitleri arasında mimari benzerlikler var. Demek ki birbirlerini gördüler. Hayır dediler tabii, gene o dönemdeki yerleşik bilim adamları, hayır böyle bir şey olmadı. Ve o da doğrudan Mısırlıların kullandığı papirüslerden Ra-1 ve Ra-2 adında, Ra ve Ra-2 adında iki tane devasa papirüs tekne yaptırdı. Gene uluslararası bir ekip bindi bu tekneye. İlk Ra desteksiz bir tekneydi ve bunu denizin dalgalarında bir yılan gibi kıvrılarak gidecek şekilde esnek bir tekne dizaynıyla yapmışlardı. Ra açtı ve dağıldı ama Ra-2 direkt anakaraya ulaştı ve daha sonra da Tigris isminde üçüncü bir tekneyle de Mezopotamya uygarlıklarının Hindistan'a gittiğini kanıtladılar. aslında biz binlerce yıldır denizleri aşıyoruz ama aşmamak için de araya elimizden gelen her türlü sınırı koyuyoruz karalarda. Evet, Heyerdahl gibi, Sadun Boro gibi, Kolomb gibi, Piri Reis gibi ilginç denizciler bize bunu her seferinde ispat ettiler ve ilginç yollar açtılar önümüze. Hakan çok teşekkürler. Ben müthiş teşekkür bir katkın için. Vallahi bu programda da ilginç bir rekora imza attık. Deniz aşırı kendi kendine bir rekor kırdı bu anlamda. Uzak deniz aşırı seyahatleri konuşarak bu programda. Bize ulaşmak isteyenler için bir elektronik posta adresi veriyorum. denizpak@akvaryumbozcada.com adresinden bizimle irtibat kurabilirsiniz. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın diyoruz. Ve önümüzdeki haftalarda Hakan'la yine birlikte olacağız. Anlatacak ve işleyecek oldukça fazla konumuz var. Her seferinde sizin için bir konu çalışıp onun üzerinde konuşmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Deniz Aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Açık Radyo 94.9